Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Сялянская нацыя» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі. Нацыя – гэта такі тып супольнасці, які патрабуе развіты і шырока распаўсюджанай нацыянальнай свядомасці. Калі этнас ці народ – гэта твор прыродны, дык нацыя – твор грамадскі, народжаны сацыяльнымі уяўленнямі. Адным шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў ёсць тое, што яны з'яўляюцца сялянскай нацыяй. Тым самым падкрэсліваецца незавершанасць працэсу ўтварэння нацыі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»? Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць. І нарэшце, у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне. Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць? Што тычыцца беларускага этнасу, які ўзнік у 13 стагоддзі, то ў сацыяльным плане гэта сапраўды так. Сяляне складалі ў ім абсалютную большасць. Толькі ў гэтым нічога дрэннага няма. Такі ж сацыяльны склад мелі ўсе народы да індустрыяльнага грамадства. Урэшце, усе нацыі сялянскага паходжання. Як і іншыя сялянскія этнасы, беларускі этнас, недзе з 14 стагоддзя спарадзіў устойлівую сацыяльную разнастайнасць эліту грамадства і сярэднія пласты грамадства ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім прыходзілася на шляхту. Беларускі этнас спарадзіў і элітарную культуру, таму ён не быў выключна сялянскі. У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як сялянскай? Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на сялянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году сяляне складалі каля 90% жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся сялянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчані. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8000 прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай. А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на сялянскай аснове? Прыкладам, сялянская аснова стварала добры фундамент для нацыянальнага дому фінаў, эстонцаў, латышоў да і літоўцаў. Яны ж не мелі амаль нічога, а акрамя сялянскага этнічнага матэрыялу, але паспяхова стварылі сучасныя нацыі. Сапраўды нічога дрэннага. Больш за тое, шлях нацыятворчасці ад сялянскага этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку – імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нацыя ва ўлоні царскай расійскай імперіі фармавалася адпаведна першаму сцэнару. І ўмовы тады былі намнога больш спрыяльнымі, чым у часы сталінізму. Аднак, як кажуць у адзін голас навукоўцы, беларускія сяляне ў адрозненні ад іншых чамусьці мелі нізкую нацыянальную свядомасць, ці зусім яе не мелі. Дык што гэта былі за сяляне? Атрымліваецца, што ў адрозненні ад іншых яны аказаліся непрыдатнымі для фармавання беларускай нацыі? Выходзіць так. Па-першае, не было нацыі, а тым больш сялянскай нацыі. З аднаго боку, захоўваўся беларускі этнас, які царызму не ўдалося русіфікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі. Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам сялянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам сялянскіх інтарэсаў. Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным, не столькі сялянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю сялянам ім прапаноўвалася заставацца сялянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Сялянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі, і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь» нацыянальная свядомасць у сялянаў была сапраўды нізкай. У той жа час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці. І гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці. Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і запачаткаваць беларускую сялянскую нацыю пасля бальшавіцкага перавароту ў 17 годзе. Маеце рацыю. У БССР 920-х гадоў быць беларусам стала бяспечна і нават выгадна. У беларускі праект упляталася камуністычная ілюзія пра шчаслівае жыццё. Плач заняўся верою ў светлую будучыню і надзеяй ва ўмовах НЭПу стаць чырвонымі панамі. Таму ідэю беларускай камуністычнай нацыі асноўнай у сваёй масе прымалі сяляне як БССР, так і заходняй Беларусі. А як же гэта стасавалася з галоўным бальшавіцкім пастулятам пра дыктатуру пралетарыяту? Беларускія нацыянал-камуністы доўга не хацелі ўключаць у канстытуцыю БССР марксісцкае палажэнне пра дыктатуру пралетарыяту, спасылаючыся перадусім на сялянскасць беларускай нацыі. Аднак з'яўленне ў 920-х гадах зародкаў беларускай камуністычнай нацыі нагадвала заўчасныя роды, справакаваныя расійскімі бальшавікамі, каб пагубіць неданошаны дзіця. У выніку рэпрэсіў зародкі нацыі зніклі. Застаўся скалечаны беларускі этнос, які стаў выключна паўперскім, калгасным. Паўнавартасны сялянскі этнос захоўваўся толькі ў заходняй Беларусі. Але паралельна ці нават разам з высілкамі ў фармаванні сялянскай нацыі бальшавікі вялі сваю нацыянальную палітыку, у аснове якой былі не мова ці культурная побытавая традыцыя, а тыя ж камуністычныя догмы. Як выявілася гэта ў беларусаў? Пасля вайны ў ходзе савецкай індустрыялізацыі БССР побач з новай палітычнай нацыяй савецкі народ была створана савецкая беларуская нацыя, вельмі канфармісцкая і нетрывалая. Быў створаны прывід этнакультурнай нацыі, бо савецкая свядомасць дамінавала ў ёй над нацыянальнай. Паводле свайго сацыяльнага складу гэта была калгасная, вясковая нацыя. Паводле сваёй ментальнасці і культуры таксама, хоць з 1970-х гадоў бальшыня насельніцтва БССР пражывала ў індустрыяльных гарадах. Чаму? Ды таму, што гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным плане вяскоўцамі, калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў. Значыць, пасля вынішчэння бальшавікамі сялянства гаварыць пра сялянскую нацыю не даводзіцца. Паўстала калгасная нацыя, а гэта, відавочна, зусім іншая. Якія ж перспектывы ў выжыванні беларусаў як нацыі цяпер, калі сялянства, што з'яўляецца асновай для натуральнай нацыі творчасці, знікла? Пасля атрымання дзяржаўнай незалежнасці у Беларусі ідзе даволі спецыфічны працэс разбурэння калгасна-вясковай нацыі і фармавання на руінах гарадской. Новая беларуская нацыя ўзнікае як палітычная нацыя, але не на аснове сялян, а на аснове гараджанаў. У гэтым адметнасць запозненага нацыятворчага працэсу Беларусі, яго нетыповасць для Еўропы. Другая асаблівасць нацыятворчага працэсу ў Беларусі палягае ў тым, што ён здзяйсняецца ў большай ступені дзякуючы гораду, а не дзяржаве. Горад з яго жорсткім эканамічным рацыяналізмам апярэджвае дзяржаву, ачышчае людзей ад савітызму, нават насуперак волі прасавецкага кіраўніцтва. Але наколькі жыццядзейснае так хутка і штучна сфармаваная гарадская нацыя з адрынутым сялянскім падмуркам? Пакуль што горад бяздумна разбурае вёску, сцягвае да сябе вяскоўцаў, абязлюджвае беларускія прасторы. Гараджане звысоку глядзяць на вяскоўцаў. Але, думаю, гарадскія фанаберы, снабізм хутка пройдзе, і ўзнікне разуменне, што пара вяртацца з гарадоў да зямлі, каб утрымаць гэты скарб у руках беларускай нацыі. Новая беларуская нацыя мусіць мець повязь з мінулым, і хоць бы трошкі, але абавязкова быць сялянскай. Чым шкоднасць міту пра беларусаў як сялянскую нацыю? Што тут трэба захаваць, ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць? Гэты міт узнік у эпоху каланізацыі беларускіх зямель з пачатку Расіі, а ў пачатку 20-га стагоддзя і Польшай. Каб паказаць няздольнасць беларусаў стварыць нацыянальную эліту, высокую нацыянальную культуру, сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Падтрымліваўся ён і бальшавіцкімі захопнікамі. А з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява посткаланіяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь корыстается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносьбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Беларусь ведет перамовы с «Газпромом», как позбегче у сплёску цены на газ у 2010 году, заявил первый вице-премьер Беларуси.